Anto bulos makapag sina, anya man di pa kapada santa, engenggan at panagkuyuk ta. Niaya nga na puno, iten na palating ati bagyo, diag baliuray pa'y kapno. Iden at tal nating